vær så god. Ja, hei morgen, jeg skulle ha full tank, ja. Jeg har superhuska, eller? Ja, fint, ja. Du, hvordan det? Skal jeg ta over vinduet litt nå som jeg holder på her, sånn? For jeg ser jeg litt møkte. Det ikke så farlig det, du, for jeg har... jeg skal vaske den allikevel når jeg kommer hjem, så det gjør ikke noe. Hvordan det med oljen her, da? Har du... Skal jeg sjekke litt olje her også? Nei, du, jeg, det ikke så farlig, for jeg, det skal jeg gjøre senere allikevel. Jeg har akkurat gjort det, så jeg venter til jeg skal ha vanlig sjekk og sånn. Men jeg ser du har fått en liten sånn bulk i forskjermen her. Det koster meg ikke noe rett ut, vet du. Gjør det mens du venter, det gratis. Koster ikke noe det. Ja, hyggelig da, men du, jeg kjenner en, jeg har ikke tid akkurat nå, skjønner du, men jeg kjenner en som fikser sånn billig for meg. Så det ikke noe problem det. Ja, skole, hvilken modell det du har her da? Det en 73-modell. Går den bra? Det ikke så aller verst da. Litt problemer av og til. Ja du, jeg kan gi deg et innmari godt tilbud, ja altså. 1979-modell, helt strøken. Sier du det eget? Yes, ja, det hørte seg fri. Hvor mye koster den da? Jeg får for 35.000. 35? Ja, det, ja, nei, du, jeg har ikke råd til det, altså, det blir litt for mye for meg. Hallo, unnskyld meg, ja. jeg har stått her, like her borte og hørt på dem en liten stund. Jeg har lagt merke til at de har stått her og snakket med dem selv hele tiden. Er det noe galt? Galt? Nei, det er jo klart, jeg må jo gjøre det. De er ikke syk, eller? Nei, det står, hvis du ser på skiltet der, så er det jo klart. Skiltet? Det skiltet der, ser du det står der da? Selvbetjening. Men jeg synes jeg hører musikk her. Å ja. Nei, du, det er her i bilen min, det. Er det på bilen, eller? Ja, det er radio, bilradio. Ja, den er fin, den platten. Den har jeg hørt før. Hva heter den? Den, nei, jeg husker ikke. Det må være... Nei, men de sier det sikkert etterpå. De sier det etterpå, ja. Skru den litt høyere. Ja.